Hitla asa, afamaragu gweleti. Atlay ambe ni mogia ilibachi. Iti kisada fangu, kitabu kira data agigo, rawagu rauge, dati kabiding. Omai gunusu gusa. Dahe es, hagi arimi malaika fangu, gok adimi de pandada ilitle mge. Inaisi gingi hadisaha ilitle mu paranda ifangu. Kara malaika waku yagi khai, gi adidi pandada masabahu ge, hii oi lagabaigu sahabu. Teesi, inasugu gi hadisi ubani wa, magi hadisi klima, hafiroda hidagu ilitlemu, rawagu masabahu teesi, da sahabu ge, dawa rapandada kitingu tawaloge. Teesi, hagu ubani klima hafiro, da hidagu ilitlemu, gichi indero isirauge, pandada ilitlemu ge. Daba in gu malaika kesa. Dahes, malaika ke gi oi lagame ke, gugi hakis asa rawagu masabahu go, ha gugi lih rawagu khoroge. Teesi, da gichai afo da gu asa'a. Tiri emisu. Hi manka amisu, gu manka raia ha kinta. Dahes, malaika tirafangu, Gwako ome paranda ifangu, inaihi ngigi ila huku usir. Mahifa hameniri paranda ihake. Malaika gupanda, gifahi paranda gus. Teesi, ubaigu teeng, ha asada hirogi, ha chede, digagi kwa hikoroge. Asate, gida adi baralein datami dahoro. Baralein datami dahai. Hagi da adi tufa gong guna'a. Malaika guchi adashime, gifa hiparanda gus. Teesi, ido ila aat sada ongu didirupah gu oi maasa, daga gilih tlawada didirige. Dahi esi barada leinda tamina tlawa, maaikos gifo kidirikede. Karabara lein, da idadugu tlafe, guaware tlawage, gika kairigong. Ha me lalu digigit akwemis. Malaika gutam gifa hiparanda gus. Kira kirei tijaugu didiru gwa oima mumba lapah. Ya gihu iada raugo. Di iliu lenda tam da duda da ha lenda tam da ha hiyo. Umagu tijauke dugati ete didina nakada. Da hees. Baralenda tami dama ay hakegi foki diri gi qadairi hida waagi kakairi sagi mbama ay hake ya qada malaika guchi gah gi fahi paranda gus te esi baralenda tami dalet daga gitla kwemis fime baralenda tami datlehen ha baralenda tami datigeeri digigitla kwemis te saqai Baremo hakeko ina, tamidi gigi boes, baralenda tamida tlema, ya saidi bachenje. Sime baralenda tami, da amasi, ya saidi bachenje. Da hees, hagi ahas, hagi arimi tambay jira alen, da didiri tlataida, la angura uge. Kakant hari afo da didiri tuba, la o, la o. La o da kahida go ibi de horoge. Atlay malaika tami. Gumete gyo ilifahie paranda inko ina.